تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تا جوڑول مومنان لرا صفون دا جنگ. زکاة صرف پیغمبر خونی تیو مبلغ ہمی نتیو مجاہد اعظم ہمی، دا صفون پا چل باندی پوئی دو، دا جنگ پا ترتیب باندی پوئی دو. تبوئ المؤمنین دی باندی صرف دیش کر لی چی نبی علیہ السلام چی احد تاو تیو کنا، دا حدیث کی خرادی چی پا مدینہ کی دماز پخین منزکو جمیر وزو غالبان نبس بیا او تنشکے احد تراؤڑا شپیل احد تراؤڑا کنا، او دل توی غداو تا غد خصبات ویلی چی سار پا وقت کسنگا. مفسرین وینا سار وقتی دا کور راو تا جماعت تراؤڑا، جماعت کی مشورے کولی کولی نماز پخین وقت شو چی منزو کن جوڑا حد تراؤت کن خوا نا غلوم بے راوت لیا دی چی سار پو اخ کراوت خوا جوڑا ولدی مومنان لرا سفون دا جنگ. اللہ سمیعون علیم، اللہ ستاسو خبری اوری دی، ستاسو دعا گانی اوری دی، او پو ستاسو پنیت باندی. کلی چرا روان شو دیر خلقو نسو کسان خوکنا ملارے کے واپس شو، داغ رئیس المنافقین دا مدینی علی منافق اغسر ادریس او کسان خو پلارے کے واپس شو. نکلے چی موقعی تراؤ رسی دا ندی کی او دوڑا لیوے داغی پزرکی یرا انترالا وغیموی چی منگا واپس کیو چی دا دمرا خلق واپس شو. صحابے کرام گو اللہ مضبوط کرو لیچنا تاسو آغا خلق نئے، دا سی طبعی راضی پار جا کے امتحان نہ دے، امتحان دے تو وہی کا نخوا اللہ مضبوط کرو لیچنا. دا داغی دو اوڈلو ذکر کی از حمد تو آئے فتانی من کو انتب شلا، کلا چی قصد کرو یو دو جماعتو نو پتاسو کی چی کمزوری خکار کی، کمزوری خکار کی واللہ ولیہما، اللہ دے دوارو مددگارو، مدد و سروک دیر زبردست مدد و سروک نکلکی اکل واللہ ولیہما. حضرت جابر ہوئی چاول خوب امونگوی چی شکر دی چی مونگ پا دی کنیو، چی مونگ پا دی دوارو ڈالو کنیو چی دی کمزوری خکارکنا، کوئی چی کل اللہ ہوئی چی واللہ ولیہما بیا مونگ ارمان کو چکاش چی مونگا ہم پکی وے. ولی زکا انعام دیر زبردست راگے کن دا اللہ طرفنا چو اللہ ولیہما، اللہ دا دیدوارو دوستو مددگارو نکلکی اکل مددگاری و سروکلن. دا آغا صحابو چی لکا دا کمزور ہے ارادہ کنی وقت، اور اللہ والا دا خپل طرف ندمر زبردست تسلی و بشارت ورکو چی زوم دوسیم کنا زوم مرگرے ما چی دی نور و سحالی. تو قرآن ادنا ذکر کی اللہ پہ قیاس کی کنا فعل اللہ فلی توکل المومنون، خاص پا اللہ باندی اعتماد لکی توکل لکی مومنان فبل چا باندینا. زکر دا سخت مقیدی دا جہاد و دا جنگ دی کی توکل تا ضرورتی نا، توکل بخاص پا اللہ باندی چی اللہ وی اون خوئی گئے گورے پبل چا باندھے پبل چا سو پوسلو اعتماد ان کے نقصان بوشی، توکل کے فرق راشی پخپل زور اور طاقت باندھے اعتماد ان کے، پخپل کثرت اور ڈیروالی باندھے اعتماد ان کے. وعلی اللہ، وعلی اللہ خاص پا اللہ باندھے توکل کے. امام راغب مانا کی کہ توکل ستوئی تفویض الامر الی اللہ، تفویض الامر الی اللہ ثقۃ بحسن تدبیره، چکارون اللہ تو اس پارے او دا ہوئے چیرا زن پوئے گم دورا لکا خدے چی سنگ پوئے گی زن تدبیر نشم کولے، دا اللہ تدبیر دیر خیستا دے زبسو کما، دا خوال اللہ دے چی تدبیرو نکی سمنا تدابیر یہ اکڑن. دا مطلب تفویض الامر الی اللہ ثقۃ بحسن تدبیره. او سہل ابن عبداللہ وی اگر دیر محبت کے دل سنت سرا دے اغوی چی التوکل ترک الاسباب. توکل دی توی چی اسباب ختم شی اسباب واندے اعتماد نکے چی وصلی دیری دی خرچی دیری دی مال دیر دی اسن دیر دی خان دیر دی ولی ارے گے ننا اغوی دا اسباب واندے اعتماد نکے خاص اللہ پو ذات باندھ بے اعتماد کے ہاں اسباب بے استعمال ہے ذکر چ اللہ ویلی اسباب مپری دے چاچے اسباب پری خود ناغوی فقط تو آنا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الاسباب فقط تو آنا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد نبی علیہ السلام پہ سنت باندھی داغ لگو الزامی پہ لگو بولے اگر بتری نہ رستی جان سرا اور تمہارا سامان اگست ہو جی بیا نہیں ہے وقت بھی لگی چتا کا وقت اگر آؤ تو رکو رکھنا نوئی جامع بدل اکڑی ہوا نیزا ور سرا ہو لنڈا گن تیسرا نیزا والا ہو کہنا ڈال ور سرا ہو شاہ تہرار ہو لو زہر ہے اتورا و سروا لندو و سروا غشی و سروا طول سامان لاؤس نا اسباب نو نو اسباب برا اخلی خو اعتماد با پی نکے چپ دیسے اعتماد دے ناغوی چی سوک پا اسبابو کی خبر کئی چی ساجت تے اسبابو تا بس پا اللہ تاو کل لے ندوی پا سنت دا پیغمبر باندے تعانو کو اعتراض پیو کو زکا غب سن دا اسبابو نکار غستے ہو کا نفات خاص اللہ بانے اعتماد دکی مومنان دا واقعہ وا لوحد اور اس میں تفصیل کی وہ مختصر واقعہ دا بدر ذکر کی دا دید پارا چب قوانین و عمل ان اللہ امداد کو فلقد نصرکم اللہ ببدر یقیناً کہ اللہ تاثر امداد کر دے پا بدر کی وانتم اذلہ زکا چتاس لگوے قلیلتن مانا کی ضعفا تاسو لگو ہے ذلیل اذلت ذلیل نہ دے اذلت ذلول نہ دے لگو والی تو کمزور والی تویلشی ضعف تویلشی تاسو لگو ہے نا اللہ سر امداد کو کنا کمزور سر اللہ امداد کی وانتم اذلہ فتقوا اللہ کامیابی پدی کی دفعہ پس اللہ نو یری گے لعلکم تشکرون یقیناً تاسو بد اللہ تاب داری اکڑے شیں تقوا در کی نشکر بادا کرے شیں تقوا در کی نہیں نشکر بنا دا کول شیں تشکرو نے زکو ڈیر کم ہو ڈیر کمزوری نبی علیہ السلام تے فریاد کو نبی علیہ السلام علی تسلی ور کولا چکور اللہ مدد راضی کا نہ اسے انہیں کہ نہ سورا کم اللہ ہو امداد تا سر کڑے دے کنا کم امداد اس تقول للمؤمنین کلا چی اوی تائے پیغمبرہ دے مومنانو تا صحابے کرامو تا سمر چی را دی مومنین مومنین دا تمراد دی کنا علی یکویکم ولی کافی بنشی ستا سد پارے مومنانو ایو مدکم ربکم چی امدادو کی تا سر رفستا سوس بسلاست آلاف من الملائکت منزلین پدری و ذر و ملائک و سرا چرا کزول بشید آسمان دیتے دا سوال پا شکل کیوی لیخا علن یکفیکم کافی بنش استاو دپارا کچر اللہ داسیو کی چتا سل دری ذر ملائک راو لیگی لانا چی راوی لیگل خا دیکھو دا وعدی پا شکل کیوی لی چل اللہ تا سل دری ذر ملائک راو لیگی نو پورا بنی سو بلا آو پورا بھائی کافی بھائی یکفیا سرا دے کر بلا ان تصبرو پدی شرط کے چرتا سکلک شوئیں انہیں یری دے دشمن نا و تتقو اللہ نو یری دے ویاتوکم من فورہم ہذا اور راشیدہ کافران تاستا دیر پہ غصہ و پہ زور کی چدا واہ دے کا نفا ہا زادا دادا بدر مقام دے اور ڈیر پہ غصہ کے راغلی نہ سو کسان پہ زور کے راغلی من فورہم من غضبہم مانا کی مفسرین کراشی دا کافران تاستا دیر پا غصہ کی انن چروز دبا دردان یمدد کم ربکم انداد بو کی تاستر ربستا سو بخمسط آلاف من الملائکت پا پینزو زر و ملائکو سر مسویمین چنخ بے اچولی ویم چاہتا انفسهم و خیولهم او خیولهم یا خفلو زانونو تاو یا اسونو تا مسویمین وی دینو اس اللہ تا علم دے چلی ملائکو زان تنخ اچولی وی او کنا اسونو تا اچولی وی نور تفصیل ندے کڑے قرآن پی سنخی وی دا دیچر تا حدیث مندے دے چی دا چا زیڑ پٹ کیو دا چا سپین پٹ کیو دا قرآن کی نشتا نہیں کہ تو صحیح حدیث کشتا دیر پٹکی دے پار دا دلیل گردو لے دے استاز تا وی میرا پچولا ری کنا وی پٹکی ہوا بولے وی ملیک چرات لے بدر تنو اگی پٹکی والیو نو ایزا خو میرا پتا زم بدر تنو زم اسے لے پٹکی ہوا رو دا دیو دا غیو بل سرسم سبت تے خواب مسویمی نخی بے چولی زان حضور کی صورت انفال کے راغلیو لسم آیات کے چزر ملائک راغلیو باقاعدہ جنگی دلیو ادا نور چویری دی اللہ نو دے وعدے کرے کنا الن یکفیکم کافی ونشی سو کافی وشی دانا چکنے راغل بل پنزو ذرب آل راضی کچر دا مشرکان او دا کافران پڑیر زور او شور کے رال او تاسو باندی غلباو کنو بیا برازی دی وعدہ شوی وار او دا ذر ملیک باقاعدہ راغلیو جنگی دلیو پا بدر کے نوست پا دی باندی موت اعتراس چو گور دا ذکر پا بدر کے فتحا شوا وی ملائک راغلیو او گور وی دا خو ملائک راغلیو نا ذکر فتحا شوا مومنان اسی خوشحالی گیو زن تا گوتی نیسی چی دا زمون کار دیو دا اللہ رب العزت دیدے کی دا توحید تعلیم ورکی خواب ولی مسئلہ کد جہاد شوروی کد انفاق شوروی کد ہر عملی وہ توحید با پاکی خام خواہی خواب نمیان کے تعلیم دا توحید راوستا دا خلق و ذہن سمجھ چکو رہے شیطان دا وسوسی دا وجی نا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ندگر زول اللہ دا مدد دا ملائکو مگر خوشحالی ظاہری ستاسو دا پارا دیتا ظاہری خوشحالی بھی کنا چی بس پوشو چی ملائک رالو یا رفو خوشحالشو پسو خوشحالشو پدی باندی چی اللہ رضا دے کنوی رضا نو ملائک بین رالی گل دا خوشحالی وقت بشرا ظاہری خوشحالی او باطنی ولی تطمئن قلوبکم بے چی مضبوط چی ستاسو ذرن پدی باندی اطمینان قلبی دا طبعی شید دا انسان سرا چکنا مرگری راشن دا دزل مضبوط شی بس دا اللہ شان دنو دی با نسو گنانگار ندے گولے خان انو پی سوک دا اعتراض کولو شی چالکا تو دا خدای پا مدد سازنو نمضبوطی گی چی پا مرگری دزل مضبوط شو نو اے گورا دا زمان دا اختیار خبر خونو دا قدرتی چکنا دا خبر شو ما نظم آزنو مضبوط شنو سچلو کما کمزور ہے کما نا خود جا پہ اختیار کی نہیں پدی سوک ندی نیولی خواہ نیولی پارسی چی پخلی خبر راوزی اللہ سوک پونس عملوشی آگئی خواہ ولی تطمئن قلوبکم به چی مضبوط شی استاسو ذلن پدی باندی چی تاسو غوری دل چی ملائک راغلل نو چی ملائک راغلل نو اللہ زمونگا مددو کن اللہ چی دا چا مدد کئی نو مضبوط نہیں حالانکہ سوچو کا کہنا دا ہو چنن دل تتا تا اسی او معمولی گن تی سوک افسر ہی کہنا افسر آگا تا تا ہوئی چی اری گا مزد مر گرے ما توبہ توبہ تا بیا سوک را ٹنگو لیشی تو خو بیا خلقو لکر ننوزی ولی اغد تویلی چیز دی مر گرے ما یا سوک اسپی دے یا سوک ڈسپی دے یا سوک بھئی او چی اللہ دا تا ہوئی چیز دی مر گرے مستازن بنا مضبوطی گی ولی تطمئن قلوبکم به وګوره دا خبره مو کوي چې دا فتح حز کو شو چې ملائک راغلي وو ولی ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم نہ دے غلبا و فتح مگر دا اللہ طرفنا چے غزور اور او حکمت والا دے چری بد نصرت نسبت بل جاتا نہ کہ ومن نصرو نہ دے غمدت غیبانا او فتح مگر دا اللہ طرفنا فتح ہوشوا قرآن یہ سمرات صحیح کہ بدر کے فتح ہوشو نہ سو چلو شو سنت یہ راؤ ہوتا سفید راؤ ہوتا خدا لام لام سرا فیدی ذکر کی خا لیقطع طرفا من الذین کفروا ذکر خلق بیا نکتہ چینی کی کنا وی سن سن فتح ہوشوا تسوائے منتا اسی فتح ہوشوا غلب ہوشوا زانم دغا جو کرے اللہوی وسط توائم کنا خا فتحا تخیم کنا خا لیقطع حلاکل اللہ طرفا یوڈلا من الذین کفروا ذکافراننا ویولی کزان سرا فتح یو دا سوشوا چی او یا تنفا کی مردار شو اولی کا او یک بیتا هم او زلیل اکلل او یا کسانی زلیل اکل وینی والقیدیان شو فین قلبو خائبین نوگر دی دل دی دیر رسوا خائبین دیر دیات رسوا شو فتح نو رسوتا ہوئے دا دو کارو شو نو او یا تنے مردار کرل او یا اونی والوی تنل قیدیان یا کرل بیا ایچ اخلاصو لیشو دار فتح سمارا و پیدا و دیدے کہ رد شرک پی تصرف کی خاص کرد پیغمبرنا چی ور ذہن خراب نکے عقید خراب نکے چرے دا نسبتو نکے چی پیغمبر پا کی موجود و نزکا و فتح کی دا ملائک پا کی را لنزکا و فتح کی دا نا لیس لک من الامر شیئن نشتے ستا پا اختیار کے دے فتح او غلبی ناہیس شے برا والی ہوئی چھ ملیک گوری دے دے نورا غلی چھ فتح ہوشی آخو زان لے خبر ہو دا صرف دا اللہ پا اختیار کے دا نو سی نفی کئی دے پیغمبرنا چھ گوری کتا کسوک نسبتو کی ناسی بد بکی ستا اختیار نشتا پا دے فتح او غلبا کی خواہ لیس لک من الامر نمرات بہتر مانا دل تداد نشتے استاد پارا دے فتح دا بدر نہ سے اختیار سب تدا مانا اخلی چی پا قیدیانو کی بیا اختلاف جوڑ شو چاویلو چی پریدوی ہے یرا قیدیان سب دی خو سب زمونگا اترون دی سو کم ماما گان دی سو کم بابا گان دیو اٹول مراوس تیریو گو رو تا مونگا غیتا گو رو وغی مونگتا گو ری پری بے دو چاوی چنا سی نپری دو پیسی بتنا آخلو پیسی و سر ڈیری دی پیسی بتنا آخلو حضرت عمر وی او یوتن بلوی چنا نا چل پیز دکو قتلو یہ دازے کی قیدیان سوک پری دی دا خبر شورو شوی خواب دا نبی علیہ السلام رائیم دق خواب چنا نا خیر دی پیسی بتی و آخلو پری بے دو نو سورت انفال کی بیا دا غی حکم را غی خواہ چا اللہ رب العزت ہوئی چی خواہ تاسو با قیدیان پریدے و پیسی باخ لے پیسو لر آغلی ہے شکر دو باس ہے چی مخ کی قانون نو نازل شوی کنین اللہ و دربان دے عذاب را آستے ہو نبی علیہ السلام ابو بکر طول بیا جلل ویرک عذاب را آغلی ہوئی نو یو عمر او یو داغ مرگره او بچیویو امونگ با طول پکی را گیر شیویو نا مونگ سو ہوئے خواب لیسا لکا من الامر شیون سوک دا مانا کی نشتے تا لرا پدی رائے کے سے اختیار لقیدیانو پدی فیصلہ کے سے اختیار او یتوب آلیم یا بخوالا پدی مہربانیو کی نیمان بولا ور کی او یعذب او میا بولا عذاب ور کی او صداب ور کی فینم ظالمون سکا جدی ظالمان دیم اگر تر دی پور توحید پا دی طریقہ بیان شو چی ملائکو تنسبتو نکے چی فتح زکاو شو پیغمبر تنسبتو نکے چی فتح زکاو شو نو یا اللہ چاہتاو کو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا مطلب خاص دا اللہ اختیارات تی غصو چی پا سوانو کی دی او غصو چی پا زمکا کی دی یغفر لمن یشاؤو اختیار دیتا ہوئی نو چی خوخیشی جنو چاہتا بخنو کی ما فی اے کی خوش قسمت ہی کرنا وہ عذب و میشا چل عذاب ور کی دے بدر کے اوپر ادا کار ان کو تاسو گناہونے معاف کرل چہ جہاد و مکو اللہ پلار کے او غیل سزا ورکل چہ اگی کفر و شرک کا یغفر و یعذب دا دا غکار اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کون کدے مہربان دا جہاد سمانزل ذکر شکا نا وہ سور پسید انفاق خبر رکی چگورے انفاقی ارنکے چا سر چی مالینو گورے دے وقت دے دے مقدہ تا دین خم و قبل انشتا دے نرد کی پاگا خلق باندے چی اگی مال نخرچ کاؤ اللہ پلار کے نسا چلے کاؤ ور سر دے رو یہ مالی دے رو سنگے دے رو دا سی چی چانے بیسا قرض مرض ورک کنا میں لکا لس درمی درکل خبری اولس بدن غارم ولی پی ولی چی دازا چلو ما کنا دازا چلو ما پدی بازا سورو گٹو ما چی تالے درکم تو مال سرا کہنا خام خابر آتا نگورا سود بے پی آستا تا غجس سر با لس در روپے پا کال کے نکی دی پا دو کال اب کے نکی دی کنا دور عمر با پی تیر شو ناغی اول اغلس در با امپرا تیوی او داغی ذرو نبا لس در نور جوڑ شوی نوی بے اس با پا دی کرا لعمرا کے اغلس خو پا لس دی مجھے دا لس در داغی سود نجوڑ شوی کنا نوس پا دی سود کی سود را کے سود در سود دیتویلش سورت البقرہ کی دا صرف سود منع کرے وا چاہیے تو سودی مفرد ہوئی اور دی تو سودی مرکب ہوئی ہاں دل تے داغی منع کر خدل تے کی ترغیب ورکیل تے خو عذابون ذکر کریو کنا چی سلور عذابون دی چی قیامت کی پاسین و لیوانے بے گورے دان پوکا او طول عمر با جہنم کی گورے او دی دنیا کی بت جواندے او مال بدن تالشی ختم بش او اللہ دا توئی چزما جنگ تا تیار شا قرآن تازہ بنو دل تا قرآن پا بلی طریقے سر ترغیب ورکی خوگا پستا و سرکی خا خوگا پستا و سرکی ترغیب ولی ورکی بلی دا قرآن دعوت دا دو قسمی کا نخا کل ترغیبی کل ترہیبی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تاکل الربا ماخل مال دا سود خوراک سمانا خوری سو کم اگی خو وچا روڑے خوری خو مال دے مکی کنا ماخل مال دا سود اد آفا مضافتا تیغا سود در سود دے اگا سود کی دے سود خوتا اد آفا مضافتا یو دا بل دا پاسا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئے لعلکم تفلحون یقینا تاسب کامیاب شیم دینا نہیں یری گئے واتقوا النار التي اعدت للكافرین او یری گئے داغی ورنا چا خو تیار شوی دا دید پارا چا اللہ پی عذاب ور کی کافران اللہ دا تعذیب دا پارا تیار شوی او کم مومنان و تزین و عریو تا دا تحذیب دا پارا دی چا سزا و لور کی صفائی کی مداری ور نو یری گئے سود مکوی فاتیو اللہ والرسول گور دا اللہ تابداری ہوکے او دا پیغمبر تابداری ہوکے اللہ امتا استوی چی سود حرام دے پیغمبر امتا استوی چی سود حرام دے لعلکم ترحمون گوری اللہ بدر باندے پل رحمو کی سمرا پا خوگا خوگے پوکوی لعلکم ترحمون کتا سغالا چی مونگ بیند اللہ رحمو شی نسود مکوی وساریو الی مغفرت من ربکم بل خبر تکوم اللہ وی دام نہ دخوا چی گناونا تماف کم دام نہ دخوا چی غ جنت تم بوزم چی داغی حد ندی معلوم بس لند خبر دادا خا اغا جنت چی داغی حدود چی تا ندی معلوم بغیر دا اللہ نا تا سی جنت دادا استکم دے کی او سی ستا کور سمرہ دے تین تیس پندرہ دے کو تیس پندرہ اللہ وی دی پا دے بدل دا سی جنت در کما چدا غی حد چاہتا ندی معلوم خا خسود مکا وخا وسارعو او منڈک تلوار کے وخلق دے الى مغفرت من ربکم چلا تبخنو کی مغفرت او بخنی تا دخل ربنا سنگ منڈکی مطلب دار چی جہاد دلو شے کا نخوا ترغیب دل جہاد دے جہاد کے کوشش کے دا اللہ پا دن کی خدمت کے ہر کار چی دا اللہ دا دن خدمتی نو آغا جہاد دے اللہ بھی کوشش کے کی نعمہ پر پناست سن کی گی آغا بخنی دخل ربتا و جنت نو دا سی جنت تا عرض و السماوات والارض و چپلن والد آغی سمر دے دا سمانن و دزم کومران عرض و السماوات والارض حمل کردے نو خلق و ذہن بل پل تلے دے چی دا اسمان نو اسمو کی چی دین دا جنت پلن والے دے دا خو پنا کی گی او جنت خو نپنا کی گی ننا دا تشبیح دا خو دل تیدا سویلی دے او صورت حدیث کے بیا یو اشتم کے باقی دویلی چی عرضوها کعرض السماوات لرد یو دے کی اجمالی بلے دے تفصیلی کنا خواہ انتے یو اجتماع آیات کی بیاویلو چپلنوالی دا آغی پشان چپلنوالی دا اسمان نو دا زمکو دے او گدوالی اللہ تمعلوم دا آغی مثال ندے ذکر کرے ذکر نور سنو نو دلتا خزمک آسمان دی نور کم دی سو دا آغی او گدوالی مثال بے دستو سرور کاؤ چسو خواہ دا غو دو عرض و السماوات والارض قرطبی وی وی دا تشبیح مثال گوری دا سنو اغوی چی دا اسمان نوزمو کی دا دین اتا روڑای جوڑا کی دا پا سڑک نی پرتا اوی بیاتی نا دا اوری دا دانی عمر جوڑی کی دا سی دم را وی ٹکای چی دا اوری دا دانی عمر شی دا نوی دا غیوی دانی عمر دا غیوی دانی پا مقابلہ کی دم را جنت تے چی اسمان نوزمو کا دا دا غی پلنوال دے یا خدا دا کرتبی ویلی نا سخبہ نوی کنا خواہ چزمکی اسمانونا اوٹا کے میدے کی ایلا دور دور شیل کد شرشم او دوری دانی چی دی نصور دانی بھئی ندار دانی پشمار باندے اللہ اثر جنتو ندی چپلن والے دا اسمانو دزمک عمر دے وعدت للمتقین دا تیار شوی دی دا پار دا متقیانو موحدین دا پار دے دے تاڑو بل سوکرات لے نشی خواہ جہنم تا خوبا کے کل مومنان ام لرشی سیل بیو کی سو اخ دا پارا خو جہنم تا بلکو لگی نشی رات لے خواہ دمرا با تلوری چیز بوئی نبی نی خبر خوش بوئی دا غیر دا 500 کال کو منزل دی یا اللہ متقیان سوک دی منگا خو زان رحم شراتا رکا اللہ متقیان دو قسم دی ایک نمبر اور دو نمبر ہاں اعلی و ادنا نو سرا بیان اعلی دادی الذين اكثر ينفقون في السراء والضراء چری خرچ کی خپل مالونه که خپي او که خوشالي خدا وی چیر مونږ دیبا کوم خوشالي که خپه خوشو دا غور کدا پیسې ورکا د الله د دین خدمت کې الله رضا شي د الله رضا کول غواړي مونږ خپي خیر دی من خو بوی خود کنده دا خطول مرتبه خوشحاله نی نصب دا اللہ پا دین کی فرق راولی چه خوشحاله نمونز بکے و عبادت بکے و سبق بوے و جہاد بکے و چه خفے نبیا بینکے نا فی سر رائی و دور رائی خواد سر رائی و دور رائی نصم رات دی مطلب داری کدے خوشحالی و کدے خفے و لیکن خرچ بکی پا طریقہ دا سنت باندی تو دا دے بیا پکے بیدتیان را پاسے دا اگیو مونگ دا وائیو کنا چی دا پوادکی و پکویدنو کی خوشحالی خلق کنو چی دیگو نا پاہکی کنا دا سر را شکنا او چی ملوشی نواز در رائی ما خامون دی او جمی دی او سلوی اختیلی دا دا مونگ دلیل دے کنا تو گورو تا دا دے زند نو ای دا سر دی چی خلاف سنت بنی ينفقون اغي توي چه خلاف سنت بني دا ہوتا چه خلاف سنت کارو نہ کہے سرا و ذرا دی تنوی والکاظمین الغیظ عن بل صفت گورا چې خړون کې دی غسې لره که غوسه ول راشي نه دفې کیم خو لیکن ظلم نکی په خپل ورونو باندې په خپل مسلمانانو ولا عافین عن الناس او معافی کوي خلقو ته. پورا درې قسم عمل ذکر کو. یو هغه عمل دی چې خلقو ته فائده ده، ينفقون فی السراء والضراء. دویم قسم هغه عمل دی چې خلقو ته نه خو ده ته فائده ده، والکاظمین الغیظ. غصه ول راله تو صبر وکړه، سوچ او فکر وکړه چیرا زبا سو کما زکاڑو ارس کما سبا کما بس دا غصی نکار ناخن زان لے فیدہ دا. وز گور دا خو غصہ دیتا ہوئی چی بس راشی تالا نو عافین عن الناس سدے اگا دے چی دا بلد اللہ سنو تا نقصان رسیدو ضرر رسیدو چاو تا کنزل اکلل چاو لگزار ورکو چاو تا نسمال وارستو کنا نوال عافین عن الناس ما فی کئی خلق تا دا مرتبی چرتا حاصلی گی دا غا نمبر ایک دیخوا اللہ وی واللہ حب المحسنین دا اللہ مدقا سے خلق وخی محسنین دیتا ہوئی کنا خوا. نبی علیہ السلام صحابہ کرامنا تپوس کرو چی تپوس کم چی مس سرعت فیکم تاسو کی پالوان سوک دے اغیوی الذی لا یسرعه الناس پالوان اغسو کی جسو کرا چولی نشینو دیر غزمت بود سڑی خلق ورکوی لکد مول خان خطی او غرا چولی نشی. نبی علیہ السلام دا حضن آوری پالوان خودی تنوی پالوان چاہتوی ویغا چاہتوی چی غصوال راشی او دیر دفع کی صبرو کی برداشو کی نو دی تویلی شد پالوان او دا پخانو امتنو کی دیر دیو زما امت کی لکوٹی دی کامی دنو دیو مرچا کیڑیر خوڑلی ادا دا محمد کی ولا عافینا عن الناس. قرطبی ذکر کری دی چی میمون ابن مہران دا دیر لوی عالم و متقی انسان دا غمی جوان را گلیو نوین سے تیوی چلا دوڑے روڑا میلمانو ناستی دیم ناستی و خو نوی جامی اغسطی دی اغوین دا چراتلے و کاسا و سرا و دا شوروا بس دا اللہ شان دینا دا دیکی ٹکر اوال دا شوروا پا دو آوری دا دیر غصہ شوالی جامیم خراب شوی ہو میلمانو ناستی کنا سڑی دیر کچشی کنا رنگ سر شو جو ڈاندی تا الاسکو دی کہ دا وینز دا قرآن نا خبر وا ندیو توی یا مولایا استعمل بهذه الآیت اے زما سردارا ودی آیات باندے عملو کا چلاوی والکاظمین الغیظ چی غصہ والا راشی نا غصب اخری دفے کی ناغوی عملو کوم عمل پہ کوم چتاوی قرآن دے کنا خواہ دیوتا یولا عافینا عن الناس اگا خلق دے متقیان چی اگی معافی کی خلقو تا ناغو تا قد عفوتو عن کی بس معافی میں توکر نبیوتا یولا چی واللہ یحب المحسنین اور ایک داخل پاکی لعپاتے دے واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کی دے احسان تو ان کو سرنو اگا پوشو نوی قد احسان تو و اعتقت کی فانت حرتن بس احسان کو ما آزاد میں کرزا تا آزاد شوی دوین دے توب نہ کنا دادری عمل ذکر کنو تا فقید قرآن نہ خبرو کنو ذکر ولایت نور پلو قرآن چانی وی نہ بس خبر شی عمل او کہ میمون ابن مہران فدی آیات باندھا ہاں دیتا اول قسم مومنان وی اعلی قسم متقیان اس دیم والذین اذا فعلوا فاحشة او کسانو چکل کارو کی دبے حیائے دا دویم نمبر دی چی گناونا تی نکی گیو چکاریو کسو دبے حیائے گاہشتا فسق و فجور تی نوشو او ظلمو انبسام یہ ظلمو کو پخپل زانو نباندی لوی گنا تینو شو وڑو کی گنا تینو شو ذکر اللہ نو اللہ یہ ذکر کو ذکر اللہ سمانا ذکر کو دا اللہ ذکر کو دا اللہ دا عذاب و دا قیامت کہ اللہ خدی خوب تمال عذاب راکے تو خوڑیر یری گم استاد عذاب نا عذاب دا اللہ تنم را دے تو خوڑیر یری گم دا حساب کتاب نا فاستغفروا لذنوبهم پس بخنو غواڑی دخلو گناہونو دا پارا دے علاج دے نا کہ اللہ علاج دا دے چیز باست توبہ و باسم بخنا بغوارم او چی بخنا غوارم نزو خبل پل نشم تلے ما تا خبل زین دے معلوم خلا خدر دی کنا خدیوی چی نو من یغفر سنوب الا اللہ بل سوک دے چی گناہ باو بخی بغیر دا اللہ نا یا اللہ زما بل دربار نشتا بل درم نشتا بغیر ساد درنا نتا تا سوال کم چی دما دا گناہ معاف کی ولم یسروا علی ما فعلوا او ہمیشہ علی نکی پا گناہ باندے چکڑے دے ہمیشہ علی ستوی ابن جریر وی الاصرار الاقامۃ علی الذنوب عامدا او وترک التوبتی دا وترک التوبتی ہمیشہ علی دیتا ہوئی چی بخفل گناہ باندے کلکی کسوک دتا ہوئی نوم نلرے کی گی اتوبہ نوباسی دیتا اصرار ہوئی اب یا نماز کی گی نا مومنان دا سی چی ولم یسر رو دی پا گناہ کلکی گی نا علی ما فعلو چی سیکلی پا غی کلکی گی نا وهم یعلمون او پوئی گی پا دی باندی چی دا گناہ دے او دا دی علاج بل نشتا بغیر دا توبی نا نو چی دا سی سنگی چی گناہ کئی او کلکی پا غی باندی توبہ نو باسی ابن امام رضی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چوی دا آیت نازل شکنا نو ابلیس لے ونے شو ولی اگر دیناس تو پسر یہ خاور ہے چولے نا موریدانو تراجم شوی سچن لے چی تو دور اپو بد حال باندی کنا سچن لے اگر بس یہ آیت نازل شوی دے دو میں عرص خراب کرو زچی عرصو رخواری کوما زن کروما او وغیوی چی استغفر اللہ نو عرص ختم شیم نو بس زد تباشو حقیو تویو گورا دا مونگا ستا ناسیو مونگا دی خلق تا دا سی عملو خوی چی بیابتی نبخانا نگواری کنا مونگا وی چل رازی کنا گورا مشرع خوشالتو خوا سنگا چل بوتاو خویو وی بس مونگ بوتاوی چی دا کار کوا دی که دمرا ثواب دے دیکھ دمرا درجی دی جنت تب لارشی اگا کار پا خلق با میلادیانو تو گو رکنا میلادیان میلاد کئی پی دیکھ دورا ثواب دے پا دی شربت کے دورا ثواب دے او اس ناوی کی پی دی دلان دی چی سوکلاو شما جنتی شو داو گو رو تو اگی توائی چی توباو باسا کنا خوا چی سابانی توباو باسی کنا چی صدی ہوئی تبیا ہوا آیا چیزان تو گو رکنا اگی ما تمو نہ کئی سد ظلمو نہ کئی لیکن توبہ تے اباسی نا دا سے کارون ہے واسا روکلو دی تا بیدتی ہوئی کنا خا بیدتی دے کنا دی چی کم زینو شیطان تبیا جت نہیں ہو دے کنا ولم یسرو علی ما فعلو وهم یعلمون دا قول روح المانی ذکر کرے ہوں کبیر کی بومی خو روح المانی تفصیل سر راستو ابلیس دا خبر اولائکا در خلق چی دے دوارا قسما کا اول نمبر دیو کا دویم نمبر دی خو لیکن بدلے یا ودا اللہ دے رحم تاو گو رہا چی گو رہا فرق پکشتا دے اعلا و ادنا خو اللہ وینا بدلے یا ودا طولو لیو شانتے در خلق چی دے جزاهم مغفرت من ربیم بدل دی دادا چی بخن بوکلی شدی تا درق پلنا و جنتن او جنتن دی چی بایی گی بلان دی داغی نهرنا خالدی نفی امیش بایی پاگی کی و نیم اجر العاملین سخیست دی اجر دا عمل کون کو نیولی وی عاملین زکی آدی چی خلق وری پو وسیلو باندی اتبار نکے پو وسیلو نکی گی پا عمل کی گی تد بل پتا میں چه زمان پلارا زمانی کو داسی داسی تیر شوی دی مونگ بدا غیب و برکت بان اخلاسی گو واللہوینا اجر العاملین عمل کوا عمل بان دیو بچ کی گو دا دوارا قسم ذکر شو دا حق پرستو بیانو شو بشارت یا ذکر کو امخ کی داغینا دا باطل پرستو حال ذکر شو دا عذابو نچ ذکر شو اگی شک کو چی عذاب نشتا عذاب نشتا دیدے کہ اللہ رب العزت والے تنبیہ ورکی تخویف دنیاوی ذکر کی چی تو گردن پتا پوشی کن تو گردن ناس تے پزے باندن تبا سخبر شی قد خلت من قبلکم سننن یقینن تیر شوی دی مخ کستا سنا عذابونا دا قومنو مختلفون سننن یا تذکر ہوئی چی اللہ سر دا عذاب ورکولو دیری طریقی دی کل دا بری نکانی کل دا زمکن توفانو سننن فسیرو فی الارض اگرد پتی زمکہ کی دو قسمہ گردی دل دی یو المشی بالاقدام اگرد پتی ملکنو کی نخام خائبرت پتی نواخلے او سو کوئی چی فسیرو فی الارض مطلب دا سیر فی القرآن تو گردی دے نشی دا طاقت دی نی نو قرآن او آئے نو عرص بات معلوم شی دا سیر فی القرآن دیکھا کہ بزمکا کی سیل نشکولن پا قرآن کیوں کہا پا عبرت سر فنظرو اگورے کیف کان عاقبت المکذبین سرنگشو انجام داغی قومنو چی دروغ جنو اگی حال سنگشو دا خود دروغ ندی خوا ذکوی حازا بیان للناس دا قرآن دے دا دا عبرت مقام دے دا قرآن بیان دے دا خلق دا پارا دا سی بیان چڑیر مدلل دے دلیلونے پی پیش کری دی عقلی و نقلی یو دا صفت تے وہدن او ہدایت تے رہنمائی دا وموعظتن او منقی خلق لرا دا ہر قسم جرم او گنان موعظ ستوئی المانع من الذنوب دا گناہون نظمانی کئی کنا موعظ وعظ دیتوئی للمتقين دفار المتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ترغيب للجهاد ذكر كي چه مؤمنانو سستی مکوے ولا تهنوا سستی مکوے ولا تحزنوا او غم جن کی گئے ما سخت خرازی دنیا کے کنا وحزن غم مکوے غم گورا غم خو دو قسم دے یو غیر اختیاری دے اگر دیر واضح دے ارسو یہ پی جنی چی حزن و غم لکا نبی علیہ السلام چی ویلیو کنا چی اگر معشوم زی وفات چی ابراہیم نبیلیو چی انا بفراقی کا یا ابراہیم لمحزونون منگا ستا پا جدائے باندے ابراہیم دیر غم جنیو اگر غم بے اختیار ہو کنا آخو دے چاہ دے اختیار شے نہ دے چھے مرگوشی مصیبتوشی نو پندہ خفا کی گی غم جن کی گی اگر نیا دی اللہ چھے ولا تحزنو دا بل قسم حزن دے اختیاری اگر دا دے چھے پیو سری بانے غم راشی نو دین و تفریدی منز و تفریدی علم ور تفریدی سبق ور تفریدی دین اللہ منے کی چھتا بانے غم راگے نو سچلو شو دا سوک دی چھے غم پہ نرازی او مرک پہ نرازی نتاو تا کار پری خود کار بنا پری دی محنت او مشقت بنا پری دی عبادت بنا پری دی دیتا ویلشی اغا حزن چی اغا اختیاری ولا تا حزن مغم جن کی گئے دمرا چیز دین کار دن پاتی شی وانتم الاعلونا تاسو چتین کنتم مؤمنین زکا چی تاسو مؤمنانین کہ انتو مانا دا اس طرح شی مانا دا دا تا زکو اچتی ہے پا خلق باندی چتا سو مومنانی ہے ادھی ایمان دیر اچت مقام دی بل ترغیب ذکر کی ترغیبات دی جہاد تا ایم سسکم قرحن کچر ارسی تا استا زخم پا احد کی نو خیر دی اس خبر نگا فاسبرو جواب ورطر دی یا فلا تحزنو فلا تبالو اس پر وامکو ہے تا خوڑی روشت مقام دی سوری تا دا اللہ پا لار کے زخم ورسی خوا نتاسو پا دیزکا مغم جن کی گئے فقد مس القوم رسیدل دی کافران تا پا بدر کی قرحم مثلو زحم دغسیم یہ واضح تاس تا خونے رسیدل اغیس رسنگو شو پا بدر کی او دا اغیر چلے نو آخواسی بی پیدی کار دیکن کاری قتل شی و کاری زخمی شی نو بس اس پیدی نشترے او ستاسو زخم خوال اللہ تا پڑیر سبان قبول لے و تلکل ایامنو داویلو آبین الناس بل تا دا اللہ تقدیر نمانی دا خدا اللہ پا تقدیر کیا رسو فیصلہ شوی دی چی کلب تاسو لا خوشحالی وی او کلب غم وی کلب تاسو لا فتح وی او کلب شکست وی دا طول مرکو بیو شان نی دا روزی اللہ وی زا اروم را روم دا خلق بمینس کی کل دا سی روزی راشی چی غد خوشحالی نو کل دا سی روزی شی راشی غد غم وی و تلک الیامو دا زمانه یادی خواه دار وزیش پید دنیا چلی نو داویلو ها انورا انویه بین الناس دا خلق پمینس کیم دا امتحان دا پارن خلق پمینس کی سمانا چکل دا مسلمانان فتح راشی دا مسلمانان خوشحال شی چی زمونگ روز پیرالا او کل چی دا غی فتح راشی نا غیوی زمونگ روز رالا اری او کل روز یادی چنن اللہ مونگ لحر وز راکنا نداوی لہا تیتا مداولتوی ارول رالولوی تد اللہ تقدیر دیا سبا کی بل ولیعلم اللہ الذین آمنو فیصلکی اللہ دخپل طرفنا تدید پارا چی خکارکی اللہ کسان چی مومنان دی اخواس نشی خکارکی دی پدی سخت و سرا پدے مقابلوں سرا کیا رکھے گی ایسے خنشی سوکنشی پی جندے چے صحیح مومن مسلمان سوک دے سخت راشی نبیو پی جندے چے خکارکی اللہ لی عالم سمانا چے خکارکی اللہ کسان چے مومنان دی خلقتا چے دا مومنان و مسلمانان دی وہ گو رہے ہوتا ویتخذ منکم شہداء اواخلی استاسنا شہیدان پا جنگ کی شہیدان چے اللہ برتکی استاسنا برتکی او دنور نہ ولی زکا چی شہیدان دا آغا چانا اللہ اخلی چی خوخیئی او تاسوی خوخیئی واللہ لا يحب الظالمین ظالمانی ندی خوخو اگی خواستی مرید خرو مرگی دا آغی خواست واللہ لا يحب الظالمین پا دی مدوکا کی گئے چی کل کل آغا کافران زور اورشی پا منگ باندی ناسے نجی استاسو شک پیدا شی چی وس با اللہ دا آغی مرگر شوی نو نا اللہ داغی مرگرتی ہے نکی اگر محبت ظالمان سر خنسا تھی خواہ کل باغی اعتراضو کو وی کدا مسلمانان پا حقا وی کنا ندیو پا دیو حد کی ولی دمر زخمی کی دو قتل دو ورد اعتراض دیو کو ندا اللہ تسلی زکو اور کر دیو ایک خواہ چی پا دیو محبا کی گئے دو شیدان دچا ناخلما ظالمان نخو ناخلما زخو آغی سر محبت نساتما تاسو نبی اخلم کنا نتاسو بوئی چی دا مونگا گنی پا حقا نیو نزکا دی صورت کی بدا شکس دی رجوح بیانی گی چی دا دیو جن شکس رازی دا دیو جن شکس رازی و دے پا کنی دا بیان کری چی دا زکا تاسو لشکس راگی چی تاسو پا باتی لئے دے پا کنی دیوی دیو زی کم نشتا ولیو محس اللہ اللذین آمنو او چی خالص کی او پاک کی اللہ کسان چی مومنان دی ویمحق الکافرین او ختم کی او تباہ و برباد کی کافران دی تا ترغیبات ویلی شدہ غزین شورو ولا تہنو ولا تحزنو اخر کی تشجیع ذکر کی بہادری ولور کی چی مومنان تاسو چی اللہ سچت کے او سوال کوئے کنا چی اللہ اللہ میں نیسلک الجنت الفردوس یا اللہ زخستان جنت الفردوس غالم نو دا سوال اسی کا ہے دا پاسان باندی کی تا اس تب تکلیف نہیں رہ گلے و جنت تب لاغ شے ام حسبتم ایتا سو دمان کہے اے مومنانو ان تدخل الجنت چتا سو بداخل شے جنت تا دا غسیم دا وسرا دیکھا گور کے یو سڑی بان سخت رانشی کا نام جہاد ان کی انفاق ان کی مطلب دے وہ جنت تن دی ولی بن دی دیکھو تو جنت نہ نشمنی کہ دے جنت ہو پا ایمان باندھ دے پہ کلمہ چمن قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہاں چکم خلق جہاد ان کی انفاق ان کی سخت پیرانشی اغب امزی ہو اول نہ چتر دیر رست بزی خا عدل اللہ ہوئی چنا زما خدا مطلب چتا سو اول لڑ شے کنا ایسا سو گمان کرے چتا سو بداخل شے جنت تد ٹول نہ مخ کی دعوت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم او حال دارے چھ نبی جدا کری اللہ کسان جی جہاد پی پتا سکی ویعلم الصابرین او نبی جدا کری صبرناک او دا جدائی دا غصن راضی چھ غراشی او جدا جدائی کیا با قیامت کی جدا کئی دل تخو پدی جدائی دا چھ جہاد انفاق چھ دا عمل سوکو کی نوعا مومن و مسلمان شو او چھ نی کی نوعا منافق شو نفر بل تشجیع ور کئی گور تاسو د بدر نہ پاتی شوئے نہ تاسو دا واتی اکڑی چہر کبیا چرے جنگ راوے نہ بس دمنگ جون تاجت نشتہ دے منگ بخل زانو نہ شہیدان کو دارمان کرو ڈیر صحاب بولی بدر کے حسوک نو شرک شوئے ہونا سا پا خبر ہو بس چپ موقع سوکو نہ غیر آپاسی دو انور سوکو نو نہ غدیر بیاوی چہر منگ تصفت آوا کبیا جنگ راغ نمنگ بزان شہیدان کو اللہ وی چو خود راغ نوستا سو نور سو نور سوائے ستا سو آوادی سشوی ولقد کنتم تمنون الموت او یقنن وی تاسو چی تاسو ارزو کو لازمار گو من قبل ان تلقاو ہو و پاگا وقت کی چی تاسو لا ملاقات نو کرد مرگ سراسو لدلی امنو فقد رأیتمو نپو حد کی ام اولی دو بہت کی امل اداسی چوان تم تنظرون بالکل تاسو و تکاتو کنائے دینا چڑی را سخت ہوا دم را سخت ہوا چلکا دی بکاتن سم مرگ بیلی دا سی پدی ہوا کی خواہ دی بان اشکال لے چی حدیث کی خرادی چی مرگ مغوارے مسلمان نلی پکار چی آگا مرگ مغوارے کہ غصیہ و کار سنگی خواہ او دل توی چی تاسو مرگ وقتو نن مرا دین امرات شہادت تے رہا سے مرگ نا او دو شہادت سوال جائز دے تار اگلی حدیث کی سو دو شہادت سوال کی نو خیر دے او دو مرگ سوال بنا کئی کنا تاسو شہادت گفتا او تاسو بے کتن کے وقفہ ہو کے قتلن قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دیزے کی ترغیبات جہاد فی سبیل اللہ تھا دم پاگی ترغیبات کی شامل لے مطلب یہ دعوے کچرے امیر نہیں نم بتا سو جہاد کوے سدی پوج بتا سو جہاد نہ پری دے چستا سو مشر نشترے امیر نشترے لکا واقعہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غد وفات سمر لے پریشانی دا غلی وقت صحابہ کرام باندی اڑمبے پریشانی کو صرف پاواز باندی وا احد کی ذکر کل چی احد کی سختی و تکلیف و رسید مسلمانان تا نبی علیہ السلام پکیم زخمی شو زغد ایک شیطان آواز کو الا ان محمد قد قتل، یہ ضروری اعلان واورے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے شو، نہ شیطانی آواز ہی کا نفا اللہ تنویلی کہ وستفزد منہم من استطاعت منہم بصوتک، تدا خلق پخل آوازن سرو یا روا دادا آواز پو حد کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے شو، بس چدا آواز واوری دو خلق نو پھر افرا تفریح جوڑا شوا، صحابہ کرام دخپل زین بیزائے شو بیل شو تفرق پا کرارے تفنس شو، نبی علیہ السلام سر صرف دولستا نپاتی شو ہوئی بیا نبی علیہ السلام آواز کو خلق را جمع شو دعواز کو چی الی عباد اللہ من یکر فلہ الجنہ، ید اللہ بندیانو ما ترا جمع شے چاچی دوبارہ حملہ اکرن جنت بولی، من یکر فلہ الجنہ چاچے ہم لوکا دوبارہ نارد پارا بجنتی، بس بیا دی آواز سرٹول را جمع شنو ناغا وقت کے نازل شیو دو حد کو وقت کے دا آیتو چل رب العزت ویدا ہو پیغمبر دے ستا سخیال پیدا شو چلے بامی شئی نبس مونگ بخوشحالی یو دسر ویو دبان دیو موت نرازی تس بدا گمان پیدا شو لکا کافرانو چی بے اعتراض کاؤ چی مغزق ایمان نراؤڑو چی دیب امری نبیامون اس جلکو حقیب داوی چی دی دی ہمیشہی نبس مغبا بیادم ایمان راؤڑو مرگر تیابو کو ہمیشوالی ہو پیغمبرانو جنی کا نفع دی اقیدیو دی خیال ردی اکاؤ نو کلام کی حسرو کو وما محمد الا رسول، ندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پا دنیا کی دا صفت پکی نشتہ دے، نبکی دا صفت شتہ دے چی دا نور دے، نبکی دا صفت شتہ دے چی دا ملک دے، نبکی بلسد خدای توب صفت شتہ دے الا رسول، صرف دا صفت دے چی دے استاد دے اللہ پیغمبر دے، بس ساز چیم خیالات تین آگا پکی نشتا دے، کیونکہ چرے پتہ باندھے موت راشن تاسو با جنگ پری دے جہاد با پری دے تاسو با دین پری دے، او دا ہر یو وقت کی مومنان توائی اللہ چکل استاسو مشروی او کار کی گی روانی کار روانی مشروی او کشران ورسرائی بس دین خدمت بکی گی او کار بسمی ہو ملک بابا دی، او کل چی مشر کتا پورت شنو بس بیا با تا سوار سپری دے دا بسوک کئی دا خدا اللہ دین دے او چی اغا ہمیشہ دے نو دین بے ہمیشہ ہی نو مومنان با ہمیشہ دا خدا دین خدمت کئی کئی او امیر نہیں نو بل امیر بئی کو بل نہیں نو بل بئی تا سوار دین نپری دے، نزول یہ حکومت کشیو دا دید و جنچی دا آواز دا شیطان پوجی بانی مومنانو بانی دیر پریشانی رالا، حکل چی نبی علیہ السلام بیا پخپل موت باندی وفات شو ناغڑی را سخت وقتو صحابہ کرام سرس چلو شو، نوی چی حضرت عمر خو اعلانو کو چی ندے مانو مسئلہ اختلافی شو دا آغنا اگر انکارو کہ چی من قالا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا ضربت عنقہو زبت نسٹو آم کچاوئی چی پیغمبر مار دے تا خدا کارو کو، حضرت علی نو چا تپٹ شو، حضرت عثمان چارا شو خبری نکولی، یو ابو بکر رضی اللہ عنہ چاہ راغے کوری اڈیر لرے ہو چرتا اور آگے نبی علیہ السلام نے پردہ لرے کانو کلیے کو ملاقات و سرو کو او دے ہوئی چی اللہ پتابا نے دو مار گا نجمع کی ولی چرتا حضرت عمر سے ویلیو چی کدے مڑی خوبیا بے خدے جو اندے کی چی دا منافقانو جڑو باسی نبیا و عمر شی ابو بکر روی چی دا اسی زد غسین ویلی دی تابان دے با اللہ دو مار گا نجمع کی بس مر گم دا ہو چی تابان دے را گئی حوصلے ڈیر مضبوط ہوا دا خلافت دا پارا داستڑے پکاری جکا دا غر پشانتی مضبوط چاو سلکی فرق نرازی و بیا رو تو اخلق توی راجم شے راجم شو حضرت عمر تیوی تم راشوی دنظر دم آن را تکنا حضرت صدیق دا آیات وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل حضرت عمر پخپلوی وچ ما واردن فکا انی لم اقرأها ما وچ دا یا تڑو ما لوستن دے دا خما دا صدیق دخلی نواردن بیا رو رو راوان شکا قرآن سر ایڈی رمینو کانا وقافا عند القرآن عند کتاب اللہ حضرت ابو بکر تقریر کو زبردست اور تقریر کی دعوی کہ الا ان محمدا قد مات من کان منکم یعبد محمدا چاچے بتا سکے تو محمد عبادت کو فإن محمدا قد مات نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشو کارے ہوئے کہ عمر سے خپو کو خوشحال ہو ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت چاچی دا اللہ عبادت کون اس بے ہم کئی چاچی جہاد مخ کے کون اس بے ہم کئی ذکر چی اللہ باندھے موت نراضی بس خلق خوشحال شو پریشانی لرشوا چی دا تقریر حضرت ابوبکر کا کار ہے ابھی ادا آیت ہوئی چما محمد دا ڈر لوے دا پریشان خبر ہوا صحابہ کرام ٹول گڑبڑ شو ابو سفیان نو اجڑی رضوان دا پیغمبر پا مقابلہ کی جنگی دو ناغد نبی علیہ السلام دا وفات پا وقت کی داوی لقد عظمت مصیبتنا و جلت عشیت قیل قد قبضر رسولو پی مصیبت دیر لویشو دیر لویشو پاغا ما خام کی چ آواز راغے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو اما خام دیر گران ہوئی کنا ولی گران شو فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح به و یغدو جبرائیل وی وحی امرک اکڑا وحی ختم شو قرآن نازل دل ختم شو چ سار بوم جبریل راتو ما خام بوم جبریل راتو ہی پسی بھی خپایو کنا لوے نعمت فوت شو حضرت صفیہ نبی علیہ السلام پپوا اغیوی صدقتا و بلغتا الرسالت صادقا تا پا دنیا کڑی رشتیاوی اخفل رسالت دے ورسو پا رشتیاو و مت صلیب العود ابلج زاحیا او مرشوی خبدن دے دیر صفا دے او مخ دے دیر روخان دے تازہ فلو ان رب الناس ابقا نبینا سعدنا ولیکن امره کان ماضیا وی کہ رب دی خلق چرے دا سے کڑے وی چرا پیغمبر یہ پریخے وی مونتا نون بڑیر خوشالو دیر نیک وقت بو لیکن کار دا اللہ ہو نواپس کی کن دے دیر ناشنا خبرو کن ولی مرشو ذکر چی اللہ خپل تقدیر نواپس کی کن ولیکن کانا امره کانا ماضیا حضرت فاطمہ وی لور نبی علیہ السلام صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا ما باندی دمرا غمون راتویشو کچر دا غمون پروز باندی را غلوی نا تورش پبت نا جوڑا شوی وان ہر یو پکی دا خپل غم اظہارو کو کنا خوا دا اللہ فیصلہ خو نو واپس کی گی نو آیت کی ترغیب دی چی مومنانو چی پیغمبر وفات سنتا سبا دین پری دے نو دا ہر حق قسم حق پرستو توی چی مشر بطول عمر نی خوا خو تاسو پا خپل دین باندے کلا کیے دا دا دین خدمت دی توی اچھے مشر تر سرا پوری نہ ہو دین خدمت نہ دے نہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا اللہ رسول دے قد خلت من قبل الرسل یقیناً تیر شوی دی دا دنیا نا دیر مخ کے مخ کے ددنا پیغمبران قد خلت مفسرین ہوئی ولی قد خلت ہوئی دا موت نمی وانغست نوی بیا بخلق ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام ہم مر دے نہ قرآن دیو جنا خلط لفظ وی خا چی تیر شوی دی مخ کے مخ کے کاغا مل دی کہ جوان دی دی پوس نشتا دی قد خلط اپا اماتا نو کچر دی مرشی پخ پل مرگ باندی او قتلن قلبتم على آقابکم یا قتل کریشی دبل دلاسنا نتا صبح اولے پخ پل پندو دن بپری دے خدمت بپری دے کار بپری دے مکیوں نے چ ولا تہینو ولا تحزنو سستیوں نے کہا اور سستی دار چی غم در باندھ راشی نو ارس پڑا گا پری دے نہ کار بکو ہے ہاں وہ ہاں او کہ یو سلی چرے دا سے اوکڑ کا نا چی بس اگر کار پری ہو دا چورا ڈالی او غرزو لو بس اللہ بھی زما دین تا نقصان نشی رسولے پل زان خراب کو بس نو زبا پل دین دا پارا ارسوک چی پیدا کوم بے زبا والا دا انڈیانا خلق راولم زبا والا دا مشرق و مغرب نراولم لیکن تاسو بس حالی تاسو بڑیر ذلیل شے تاسو بڑیر رسوا شے زما دین بخام خائی پا دنیا کی خدمت بے کی گی تو فزان باندے رحم کے ومن ينقلب على عقبيه اغسوك چواوڑی دو کو پند باندے دا اللہ دین یہ پری خود و کار یہ پری خود فلن یضر اللہ شیئا نچرے گوارے ہرگز ضرر نشور کولے دا اللہ دین تا نقصان نشور کولے دا اللہ دین تا شیئا ہے اس قسم ضرر اڈیر خلقی کا نخا سخدمتو کی دا قرآن و سنتو خدمتو کی دا توحید و سنت نچدا سے مارا ورشی کو سلے کا خبر رکھا نا نبی تین اللہ صبح سی سوکھ تین تپوس کیوں نہیں بس یار بس منگا تین اللہ سویست ہو دی پوشا کار پوشا اکل بکی ہوئی چوس دی دی کارو کی نہ ہوئی منگ ور سرو نکا اللہ رب العزت ہوئی تھا تئی تجت نشتہ تو چنوی نم دا کار کے دو بیا بم کی گی ستا پوجی باندی تا نقصان نرسی دیر و خلق و ازان تا نقصان رسو خوا فلن یضر اللہ شیعا و سیجد اللہ الشاکرین یقنان کی دیر لوے بدل بور کے اللہ شاکرین و تا شاکرین سوپ دی قرطبی وی اصابتین علی الدین او و ابو بکر امیر الشاکرین اغوی دا شاکرین امیر دا توخیم ابو بکر دکھا چی مشر و فات چی مشر و دغاو کنا خا دغا پا حصلے کی فرق نور آگلے دا سی خلق لبا اللہ دیر لے بدل ورکی خا دا یو ترغیبو وما محمد الا رسول اور اللہ ویز ما تخپل دین خوک دے چی زمان دین خدمت سوکین آغا ما تا محبوب دے و نزدے دے اکتا سو بنیانو پسی ہے نظام سکار نشتا بتا سو باندے خواہ زمان مطلب خود اخپل دین سر دے اخپل توحید سر دے دا کلمے سر دے کارسو کی نظام ترغیب ذکر کئی چخا ولستا سو عقیدہ نشترے چی مرگ پار چاہ راضی کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس و مرگ سکی گا نا، کل شین حالکن اللہ وجہہ، یو ذات دا اللہ و پاکشی انور خوبہ ٹول پنا کی گی نا، تا سولی دا پیغمبر دا موت توجی نا دمرا پریشان شوئے. وما کان لنفس ان تموتا، ما کان پڑیرو مانو سر راضی، کلپ مانا دا لا ينبغي سرا چه ندی جائز ندی مناسب، دلتا مانا ندا، دلتا مانا دا امکان سرا دے ندی ممکن یو نفس لرا، ولی موت دا چا پا اختیار کے دے ندی ممکن اس یو نفس لرا دا خبر انت موتا چه غمرشی او نیٹے لانی راغلی نشی مر کے دے الا بیزن اللہ، مگر چه دا اللہ حکموشی اللہ فیصلو چکم وقت کیا قراشی بس، ولی کتابا موجلا لکھ نیٹا دار دیں، دا حضرت شیخ مانا وقت کتابا موجلا لکھ نیٹا دار دیں، آلی کلی چکڑی دن داری وقت مقرر دیکھنا، وکل شین اندو بمقدار لکل اجل کتاب، دار اجل پارا لکل شوی دیکھنا، ارے لکھ لو نہ خود سوا سن کی خا. بس اللہ مقرر کرو چی دبان لی بدا موت راضی اللہ پہ حکم سر وفات شو، لیکن رت کی پڑے رو خلقو چیغی ہوئی چی موت دا دیو جن نرازی چی گنی دا اللہ فیصلہ واو دا اللہ تقدیرو نیٹے پورا شوا، ارے وی دا خود بدن کی یو سلور قوتو ندی عناصر دی چیرے بدن کے اللہ را جمع کری دی، اور پکے اشت دے اب پکے اشت دے ہوا پکے اشت دے خورم پکشت دے، نو چی دی کلیو بل سر خوشحالی نو سڑے جواندی، او چی دی پیو بل غالب شی کنا نو انفکاک راشی انفکاک نو سڑے مرشی، نو ویغا سلور قوتنو کی یو اش دی گی نو مرشی موت دی دیتا ویلو خواست اللہ رد کی چنا کتابم معجلہ پنیٹبم ری شلیگی بنا انفکاک در روح راش ہوئی کنا، شیخ سادی سو مویلو کا پر اچھ دیم پاگی کیوں کو پیچار طبعی مخالفو سرکش، انسان با بدن کے سلور طبیعتن دیا ٹول دیو بلنا سرکش دی خلاف دی، چور دے نو بر داغی خلاف دے، خور دے نو ہوا داغی خلاف دے، گر یکیزی چہار شد غالب جان شیرین براید از قالب، قیو پا کی غالب شی نو بس روح بیانو ٹنگی گنوئی کنو، تیر دی خبری دے فلاسفو دے دہریانو خلقو. ومن یرد ثواب الدنیا رسوکو، چی ارادہ کی پخفل عمل سرا اجر دا دنیا، سوک بگی دا دنیا بندی راچ سا عمل کی نا دا دنیا اجر غواری دا دنیا بدلی غواری، نؤتی ہی منا نو اللہ ورکوم ورطا محروم اکوم یا نا ورکوم ورطا حنور سی نشتا خا بس تقد دنیا ونو، پوئیو سواب الاخرت اغسوک چی ارادہ کی پخفل عمل سرا جہاد سرا انفاق سرا اجر داخرت نؤتی منہا نورکوم دل را داخرت نوم او دنیا نوم دے نور دین کیویلیو کا نفع او رست و راضی و تر جواب رست و راضی نؤتی منہا وسنجز الشاکرین او خامخا بدل ورکو اجر ورکو تابدارو تا چیغا پیس وقت کے دل اللہ دین نمخناری ہر وقت کے خدمتگاروی ہر وقت کے تیاروی دا دا اللہ دیر فخی خواہ دا سو کی خود آقا جدان غریبانانی چی نور سو زیب نور سو نینو بس راشی اولاری کنا خدمت کئی وی بس ما توائی زو تیار مار وقت ہوئی کنا، دا بل ترغیب دے مومنانو تا چی مومنانو تا سو دا پخانو مسلمانان نا عبرت واخلے، تاسو لهم اللہ نبی را لے گلے دے نو پخانو امتون لے امرا لے گلے ناغی خدا سے نو لگا استاذ و بشانتو وکأیم من نبی او ډیر د پیغمبرانو نا او په دنیا کې قاتل معه ربیون کثیر جنگ جهادونه کړیو د دې سره په مرګرتیا کې ډیرو حق پرستو ربیون ډلې د حق پرستو د دې پیغمبرانو سره مرګري شیو معه او دغه په مرګرتیا کې جهادونه کړیو کنه ډېرې ډلې وې سخو اللہ یادی کری دی لکا توالوت والا شو او نیدی یادی کری دی ری ولی دیتا عجت اونا کنا بس عجت دیتا و چیغی سکری دی و داغی غصفتا و داغی غمجاہدا فما وحنو لما اصوابهم فی سبیل اللہ نی سستی کری وان داغی مصیبت تا وجنا چی رسی دلو دیتا دا اللہ پا دین کی وحن فما وحنو ستری شوی نو وحن ستری والی تویل شیر دزرست ستری والی بس دھڑی کنا ویرا بس دل زور می نشتا نشم کولے دیتا وحن وی خواه اچی بیا مصیبت پی راشی حادثہ راشی پا اخپل مخ کی کار باندستو مانائی چکا ما تا پتوی چی دی که دمرا تکلیف دے ما تا چاوی ہوئی خوا نا اغی کی دانو خوا فما وحانو نی سستی کلی واد وجی داغی مصیبتنا چرا سیدلو دی تا دا اللہ پلار کی داو خیر خیریتی نو جو موحدین دیری کنا دا چکا لسخت تراشی نو بیا پتو لگی کنا توبا توبا دا سی دا سی خبری و پکی وارو چی و گرو لبا گوتی وارو چی وما ضعفوا او نی قوت کمزور شوی ہو د بدن کمزوری نہ کمزور شیو پیت بار د قوت سرام نو کمزوری شیو ابو عبید ابن جراح د حضرت عمر د خلافت کے غز سمر زمانے سڑے ہو بڑھا سپین گرے حضرت عمر تیوی زبیا اخپل کارکوما وی اخپل یاد تازہ کوما وی سو وی پا دی سفون ورزما کیا روی بس کدا خواقا وخنا دے کنا تو خوز بڑھائی کنا اگوی نا تو بڑھائی امن سخا برا نوارا رہ پی وما ضعفو قوت یخنو کم شوی خوا وما استکانو او نملامت شیو دشمن تا چکن شکست کڑیو رستو شیو تختی دلیو نہ دشمن تو سڑے ملامت شکل تھا اللہ یحب الصابرین اللہ محبت کی ددا سے صبرنا تو سرا یحب گو رہا دا بولے دا اہلی کتاب تو اشارہ کی جستا سو اللہ سر سنگ محبت سے چتا سو اے نحن ابناء اللہ واحباؤہ کارم خیو دا اللہ دا محبت نکو ولی کار دا اللہ دا محبت سی توحیدی غتاسو کی نشتا جہادی غبتاسو کی نشتا انفاقی غبتاسو کی نشتا اللہ جی محبت کی خصابرین سر ایکی نو محسنون سر ایکی نو متقین سر ایکی دے دے پہ دیوی لی کر کار خبر را دیکی با میو سرے ہوئی چی را تمالا تپو سکت استاز نا چی اللہ پسبان رضا کی گی گور وای د دې تاسو لکه دا خدوم را کار خبر او قران وای ان تاسو پتو لګی چې الله پس رضا کی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص سیو ځای خونه دي صبرناک څوک دي نو سی خیخه چې صبرناک دا وي وما كان قولهم الا ان قالوا نوا دعاء دې دعا یا دې ها اسے قول نیا دی چکنے اگی نور خبری نکولی خو بس دا بیوی نا خبری کولی خو دعایا دی نوا دعا دا غی پو وقت جنگ کی مگر صرف دعوی ان قالوی بے پو دعا کی ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا اے رب زمونگا بخنو کی منتاد گناہنو و اسرافنا فی امرنا منگا بندیانیو اجزانیو که زمونگنا پستا پا دین کیسا کامی زیادتی شوی فسق و فجور شوی نمنگ تمافیو کی داغم ہوگی سرخا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ارے تو صرف دغا خبر مخت ہو چی اللہ گنا انگاریو چلا گنا ہونا ماکش بس نور سو دن نگواڑو حضرت عمر بوی ہا چل ام کفافن یا اللہ ذو تاثر اخفل معامل صرف سر غوارم لا لیا ولا علیا لا لیا ولا علیا ذنور سو نگوارم خوچ بوج را باندرا نشی بس نو نورس نگوارم خوچ ستا طرف نرا باندر بوج را نشی اگی سر خدا کا مخا دا اگی دعا و نستا دعا سنگا دا اے رب زمونگا بخنو کی منتا دا گناونا زمونگا او حقا چیز زیادتی شوی زمونگنا پدین کی فی امرنا و ثبت اقدامنا و مضبوط کی قدمون زمونگ پا میدان کی و انصرنا علی القوم الكافرین او مددو کی منگ سرا زورا اور کی منگ پا دی قوم کافرانو دے خیر دا سورت بقرہ کیوں دا رسوی دیو کا نخوا دا داغی دعا گانو اینو مومنان گورا چکل ذکر شکنا تو پیغمبر پاکی خام خائی خوا وما کان قولهم ناغبوم دا سوی گورا حدیث کراغلیو بخاری ابو موسیٰ شعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام با دا دعا غفتا دا دعا با غفتا سو رب اغفر لي خطيئتي يا الله خطايراً وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي يا الله أرسل وشوي صبح مقصداً كري صبح مخطأً كري صبح چرتا پٹوکو کرانا دا سے خبر شوئی نو یا اللہ مونگ تا خوندی معلوم تا تا معلوم دی نو مونگ تا معاف کی ما اعلمو وما لا اعلمو کمونگ تی خبریو کنوی خبر نگورا چی اگر دا دعا لستکا نا امتی بین اللولی وانصرنا على القوم الكافرین چی دا دعا لولی نو اللہ والا فتح ورکی کنا خوا فآتاهم اللہ ثواب الدنیا ورک اللہ دی لرا بدل دنیا ہم فتح والا ورک پا دنیا کی وحسن ثواب الاخرہ اور دیر خیست اجر دا آخرت اگر سر حسن ہوئے کا نفع ذکر آبی تکلیف آگی کی سنشتا بیا تو دنیا دا فتح والا حاصلی گی جتا پی خو استوشی ادلہ دو بادو پریوز نو بیا فتح ہوشی کا نا اور دا آخرت اگر مفتو کی ملاوی گی وحسن ثواب الاخرہ واللہ يحب المحسنین اللہ محبت کی خود موحدین سرے کریم دا با یاد ساتھ دا سا عملونا چی دی کنا نلوم بیئے با گولے توحید خبر یاد ساتھ دا دی توحید گولے خواب ترغیبات ذکر شو جہاد تا دی دے کہ اللہ رب العزت بیا آغا خبر کی چاول کی ویلو چی ربنا لا تزغ قلوبنا یا اللہ زمان زرون کاغ نکی تکا دی نور خلق چی کاغ دی بیویلی ولیت تخذ المومنون الکافرین مومنان بچر کافر و سر دوستی نکی زل تبیاوی خواہ دا دیر ضروری خبر دا بیر شاویلی چلا تتخذو بطوانتا من دونکم اغیط دوستانو نوائے گورے کار بدل خراب کی خواہ نزل تبیا خطاب دی شہدین بزان ساتے کدی سر مر گر کیا اکڑنو نبا فتح نبا یا ایو اللذین آمنو ایمان والو ان تطیعو اللذین کفرو کچر تاسو تابداری اکڑا پا دن کی داغ کسانو چی کافران دی داغی مر گر کیا اکڑا یردوکم علی آقابکم واپس بگی تاسو لرا پا پندس تاسو فتن قلیو خاسرین او بگر زیدیر دلیلہ دی نظان ساتے گورے دیوی چی مونگا سچے لکنو چیغی سر دوستی نکو ننور خمونگ تسوک ندی معلوم نلاوی زیتا خیم کن بل اللہ و مولاکم ننبل کی اللہ ستاسو دوستے اللہ ستاسو مددگار دے نداغتا بیداریو کین فاتیعو وہو خیر الناصرین اللہ دا ہر چانا بہتر مددگار دے لیکن دا سے مددگاری خوندہ تا سره امدادون کی خصوصن پتا منه دی چمال او بیا دی بدل راکه نا خیر الناسورین او داسی مدد کی چی بیاو پکی اس قسم لملامت یعنی ذلت بنی رسوائی بنی سنگ مدد کی دے اس دا مدد یو نمونه خی خا چی دا غد امداد دیری طریقی دی کل ملائک را لیگی کل مومنان دیر زیاد کی کل والا مال دولت طاقت ور کی کنا ہاں خیو طریقہ دادا چت دشمنانو فضل کی روب واچی نہ زبردست امداد دے نہ ہی سرد کثرت نہ سرد دولت نہ بے اداسی چلا صحفی رفی گنو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب خام خواب غرزو من فضلنو دا کافرانو کی یرا پورا دے ویلی کنا اوقع سے دخا دا قرآن تصدیق پر دیر دیر خم علمی گی چی او خبرو کی اتا بیا سوچو کی دا سے زان سر گریوان کی چیر دا خبر او کلچ دا سنگ دا دا سے برشتیاشی چی دے ویلی نو کافر چرے کافر تا چی گورے کنا کاسے خبر او سر کہے کنا نم بے سرگی رفی گی ام بے اللہ سختی رفی گی اور بس ہی پا بدا پولا بھائی ادا نہ چگنے سکار بے کڑی یا بچتا دا غر نراغلی یا بچتا اس بے نہیں کڑی بس چتا سارا خبری کئی نو سلے رفی گی با اگلبی گی با دا بھائی کن او کتاو تا چرے اوی چتی او آیا تو آیا تو با تو پسا لندو بے اوی نشیوے لکنا دا پا دی کی زمرا رو پروت تنو اور بھی بخانو مولانو با دا جمعی خطبہ بہتا دیرا گرانو منگا جمعی تا خوشحالی گو اوگی باوی ربیا جمعر آلا خطبہ باوی الگواری یہ ولو کی غنتی کتاب بہت سرو تا دو آگانو پشانتی اولاد با پا ممبر باندیو طول برا پیدا آگا بیوی کانا سا غلطا سس لگیا بو کانا دور قوت اگی کے نو کنا اچھی امامتی بے کولنو خاص صورتو نے یاد کڑیو کچر داغی نبا لگون دا پاٹ لینا پا لشا بس بیا بگاڑے اوڑے دلو دا ست جو اندے گورا اللہ وی داما پکے دی زونو کے روب ورزو لدے دا ولی بما شرکو باللہ دا پا دی وجہ چی دی شرک کڑے دا خدے سران او شرک داسی او شیرے دی چی شرک کردے فاغیوی مونگا شرک نکو مونگا سلکو مونگا دا دلیل دے دا دلیل دے کتاب کی لکلی دی اللہ وی دروغ وی ما لم ینزل بی سلطانا اگا شرک چی اللہ خو ندرا لیگلے پاغی بانیس دلیل دا خو دلیل نوی چی دما پلارنی که داسی کردی و زما بابا جیب داسی کولو نزکز داسی کوما اگب یول سمار کولو زب داسی کوما دا دلیلی دلیل اگئی کہ منزل ہی کنا منزل دلیل نشتا ما لم ينزل بی سلطانا ومأواهم النار دیدو سے دو زے غور دے فبئس مثوى الظالمین او دیر ناکار دے زے دو سے دو دا ظالمانو وردہ مأواهم یو توی تے استہزاو کلا پدی باندے مأوا خود آرام دے توی خواہ او مسوے چوی ددی تے اشارہ وچ ددی نو بیا خوزینا مسوا ددی مانا پاربے کسی ہمیشوالی وما کنت ساویین فی مدینا مسوا دی توی نشی دا سی زیدی چی دا آرام زیدن دیو دا سی زیدی چی بیا بتی نبل پل ندی ترغیبات ذکر شو اس اگا شبہ چو دا غی جوابونا شورو کئی چری منافقان ویلیو مومنان تا چکا تاسو پا حق وے کنا تو تاسو سربا پو خود کی دا ناروان کی دا سورا دا نمرشو اسورا زخمیان شوے چی بیاد پاسی دون نوے اگو را پیغمبر پا کیوں زخمی شو دا خو نیے پا حق واندی کنا پا دی باندی بید آگی زلون تا شکون غرزول کنا ندی دینا اصلی جواب اللہ رب العزت کی اڈیر پا سخت و الفاظ سرا چدا او اولی پیتا سوئی چی امداد برا شی امداد سشو نو ډېر خلکو له به اړکې شک واچو دا پیغمبر تاسو تاسې وی خو امداد کم دی راځي امداد کم دی چې راغی که راتلې نو وخت کې به دا چل کېده دا چل کېده دیو جن با صحابو سره به خلکو چیر شورو کو ابن عباس سیبوی رضی اللہ عنہ چماتے یو تنوی چما نسور النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موتن نبی علیہ السلام صلی اللہ کم دے امداد کرے ما تو ہے ای بیا خاص دو حد واقعہ ذکر کرا امام توی چما نسور مثل ما نسور فی احد اماوی چی دو حد پشانتے امداد تو بل دے شوی نبی تو ایچی کم دے کے امدادو کن بیاغوی چی سنگ امداد ویماوی چی بینی و بینک کتاب اللہ زمان استامین کی بدا اللہ کتابی خودی و فیصلکو توپا کی داخل چی نہیں رکڑے عزب داخل چی کڑے دے نوی دا آیات و تراوارو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ یقیناً چی رشتیاک اللہ تاس فراخ پل وعدا چی دبستاسو امداد کوم علیت فیکم اذ تحسونهم باذنه کله چې تاسو کو تر کول دي کافران لرا دا الله په حکم سره بہت کې چې کله لوم به حمله وشو کنه بس دا کافران سم تختیدل نارینه او زنانه سو غرونو تحاتو دا سه حمله واخه الله وی دغه امداد نو تاسو غواغا ولا حمله یې را کنه چی پا مخ کتلی دا او دی تختیده و میدان خوش پاتشو تحسو نوم حس قتل تویلشی قتلول تاسو دا کافران دا اللہ پا حکم سرا حتی تردی پوری اذا فشلتم چی تاسو کمزوری شوی دا مقابلین دا مانا بیخا کم دی چی نسبت صحابه کرام رازی نو ادب بکو نو ادب دایخا بوزدلی بنے آدو نامردی بنے آدو دار اردو تفسیرون و خبری دی حقیقت دی دغا مبارک شکیوی لی دا الفاظ گو روی دا صحاو پا حق تی نفشل بنا سو دا مقابلی نا کمزوری شوی کن اذا فشلتم اگو را لد کسان گو را طول نا خوبا دار قرآن اصول دی چی غلطی دا لگو نشوی نسبت طولو تکی خوا کمزوری شوی د مقابلین او تنازعتم فی الامر زکای چې تاسو اختلاف جوړ کو په امر د پیغمبر کې واسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون نفرمانی او مقرا پس دا نه چې اوه الله تاسو تاغشی چې تاسو سره محبت